stronie sklep polskieradio.pl. Polecamy. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 30 marca, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. 26 osób w Polsce zmarło z powodu koronawirusa. Służby sanitarne mówią, że jesteśmy wciąż w pierwszej fazie epidemii. Tarczą antykryzysową zajmą się dziś senatorowie. Prace rozpoczynają komisje. Strony internetowe zajmujące się oszustwami w sprawie COVID-19 blokuje Ministerstwo Cyfryzacji. Z powodu koronawirusa w Polsce zmarły kolejne 4 osoby. W sumie liczba śmiertelnych ofiar epidemii wzrosła do 26. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że zarejestrowano 43 nowe zakażenia. Chorych na COVID-19 jest teraz w całym kraju 1905 osób. Rozpoczyna się posiedzenie rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Jednym z głównych tematów będzie wzmocnienie patroli policji kontrolujących przestrzeganie ograniczeń wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa. Przed kancelarią premiera jest Agnieszka Jasik. Agnieszko, jak przedstawiciele rządu uzasadniają konieczność zwiększenia tych patroli? Musimy skupić się na przestrzeganiu wprowadzonych do tej pory ograniczeń, a ostatni weekend pokazał, że nie wszyscy się do nich stosują. Tak mówił na antenie programu pierwszego Polskiego Radia szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Było w niektórych miastach dużo osób na ulicach, w parkach. No niestety powinniśmy się na te tygodnie najbliższe jeszcze wyciszyć, zostać w domu, a nie korzystać z ładnej pogody. To jest oczywiście bardzo atrakcyjne i pociągające, ale tutaj musimy wykazywać daleko idącą odpowiedzialność. Z tego względu, jak zapowiedział minister, więcej patroli policji wzmocnionych żołnierzami będzie kontrolowało przestrzeganie restrykcji. A ja przypomnę, że od ubiegłego tygodnia nie można gromadzić się i przemieszczać w grupach powyżej 2 osób, za wyjątkiem rodzin. Michał Dworczyk nie wyklucza też, że zostaną wprowadzone kolejne ograniczenia. Rządowy sztab kryzysowy na posiedzeniu omówi również sytuację epidemiologiczną, ruch na granicach, powroty Polaków do kraju i sytuację osób przebywających w kwarantannie. Agnieszka Jasik, dziękujemy za relację. Tarczą antykryzysową zajmą się dziś senatorowie. Prace właśnie rozpoczynają senackie komisje, a o 15 zbierze się w tej sprawie cała Izba. Wicepremier Jacek Sasin powiedział w Polskim Radiu 24, że liczy na współpracę opozycji. Sprawa jest zbyt poważna, żeby dzisiaj wpisywać tą ustawę w spór polityczny, który toczy Polskę. A mówimy o takich rozwiązaniach, które mają być kołem ratunkowym dla ogromnej rzeszy polskich przedsiębiorstw, polskich przedsiębiorców, ale również dla tych, którzy świadczą pracę. Wicepremier dodał, że do Polski przyleci dziś kolejny samolot z Chin z artykułami medycznymi, które trafią do szpitali w całym kraju. Kilkadziesiąt stron internetowych, które zajmowały się oszustwami w sprawie koronawirusa, zablokowało Ministerstwo Cyfryzacji. Minister Marek Zagórski powiedział w Polskim Radiu, że powstał specjalny rejestr ostrzeżeń. W momencie, kiedy się pojawił koronawirus i zaczął stanowić jakieś zagrożenie dla Europy, to już wtedy pojawiły się różnego rodzaju oszustwa, od ofert w sklepach internetowych, w których pojawiały się nagle środki, które cudownie miały zwalczyć koronawirusa i być antidotum na to zjawisko, aż po całe kampanie, gdzie podstawą były fałszywe SMS-y czy fałszywe strony. Podpisaliśmy w związku z tym porozumienie z operatorami telekomunikacyjnymi z UKE i stworzyliśmy specjalny rejestr stron, rejestr ostrzeżeń. Trafiają na niego strony, które służą do wyłudzeń pieniędzy lub danych osobowych. Zgłaszać je można mailowo lub przez formularz, który znajdziemy na stronie Ministerstwa Cyfryzacji i tam też znajdziemy listę ostrzeżeń. Wszystkie anteny Polskiego Radia na czas kwarantanny społecznej zmieniają ramówkę i z myślą o słuchaczach poszerzają swoją ofertę kulturalną. W najbliższych tygodniach przypomną m.in. perły Teatru Polskiego Radia. W programie pierwszym dziś o 14.40 Lesio Joanny Chmielewskiej w niezapomnianej interpretacji Ireny Kwiatkowskiej. Mówi Magdalena Mikołajczuk z Radiowej 1. Wartka akcja, świetne dialogi i absurdalne zdarzenia gwarantują przynajmniej uśmiech, jeśli nie napad czy napady śmiechu. Wstąpiło w niego radosne ożywienie i ucieszyła go nadzwyczaj myśl, że w tej rozmazanej po wnętrzu teczki zupie gronkowce musiały się już wspaniale rozwinąć. Trójka zaprasza m.in. na powtórki cyklu Kocham Pana Panie Słuku oraz Teatrzyk Zielone Oko. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

so deep in my mind, the love of me I felt behind. And I'll be loving you. Na antenie Trójki, George Michael i S. A teraz przedstawię Państwu drogi, jakimi można się z nami kontaktować. Mój adres mail do godziny 15 to agnieszka.furtak@polskieradio.pl. Zapraszam, żeby korzystać. Proszę napisać, co u Państwa słychać, jak Państwo spędzają ten czas, jakie mają na niego pomysły, może już swoje patenty, może jakieś odkrycia, którymi chcą się Państwo podzielić z innymi słuchaczami. Co słychać u nas w Trójce, to Państwo słyszą bardzo dobrze, ale co słychać u Państwa? Bardzo proszę się tym podzielić. agnieszka.furtak@polskieradio.pl. No i numer SMS 71335 i ten numer Państwu się teraz na pewno przyda, ponieważ prezentujemy Państwu naszą płytę tygodnia. To tym razem Pearl Jam i Gigaton, 11. płyta studyjna zespołu po 7 latach. Premiera miała swoją premierę 27 marca, a my teraz prezentujemy Państwu utwór numer 7 na tej właśnie płycie, Never Destination. Please on my fingers, please on my brain, please on my Pearl Jam i utwór Never Destination z płyty, naszej płyty tygodnia Gigaton. Przypomnę, to 11. płyta w karierze zespołu po 7 aż latach. Jeśli mają Państwo ochotę, a mieli Państwo, jak widzę, po całym ogromie SMS-ów, który do nas przyszedł, dziękuję bardzo za wszystkie. Dwie płyty wędrują do Państwa, do pana Mirosława z miejscowości Ptaszkowa oraz do pani Anny z miejscowości Załasewo, jeśli dobrze czytam, ponieważ pani napisała bez polskich znaków. Gratuluję Państwu serdecznie. Płyta do Państwa dotrze, mamy nadzieję, w jak najszybszym czasie. Jak się Państwu podoba, proszę napisać. 71335 to jest nasz numer SMS czynny dla Państwa, także w innych sprawach. No i przypomnę mój adres mailowy agnieszka.furtak@polskieradio.pl, a Państwo słuchają Trójki. Strach ponury, wiatr rozproszy ciemne chmury. Choć nadzieja czasem zginie, wszystko minie, minie, minie, minie, minie. Przez ciemne chmury jasność przebija. Zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Chociaż rozpacz cię owinie, wszystko minie, minie, minie. Chociaż ciąży myśl o winie, choćbyś w strasznej żył krainie, choćby diabeł wlókł na linie, wszystko minie, minie, minie, minie, minie. Przez ciemne chmury jasność przebija. Zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. No właśnie, Grzegorz Turnał i Mija. Przyznam Państwu, że to jest jeden z takich moich prywatnych, nieformalnych hymnów tego czasu i tak sobie go nucę właśnie na przykład teraz. Zachęcam Państwa do tego, żeby zostać z nami. Jeszcze wiele atrakcji od Trójki dla Państwa. Już niebawem na przykład kolejny odcinek Akademii Pana Kleksa. Mogą Państwo już powoli zbierać swoje rozbrykane maluchy, tak żeby mogły posłuchać tej właśnie Akademii, doskonale przeczytanej oczywiście przez pana Piotra Frączewskiego. To już niebawem, a za moment Bob Marley z piosenką Sun is Shining. Nie wiem jak u Państwa, ale przy Myśliwieckiej jeszcze piękne słońce. Po południu ma się to chyba zmienić, ale póki co chociaż popatrzmy przez okno. Uwaga!

Sun is Shining i Bob Marley. Mam nadzieję, że ta piosenka po pierwsze wprawiła Państwa w dobry humor, a po drugie jakoś tak sama sobą powiedziała: spokojnie, wszystko będzie dobrze. Pytałam Państwa o to, jak Państwo spędzają ten czas, czy mają jakieś swoje już sposoby, czy mają jakieś patenty wypracowane. Dotychczas pani, która się podpisała Sydney, napisała, że wymyśliła sobie uszycie narzuty patchworkowej, a że na dodatek popsuła się jej maszyna, to robi to ręcznie. No to pewnie jeszcze dużo pracy przed panią, ale efekt, mam nadzieję, będzie piękny. Dziękuję bardzo pani Sydney i proszę państwa także o kontakt. Jakie państwo mają sposoby i patenty, proszę do nas pisać agnieszka.furtak@polskieradio.pl i 71335, numer SMS-owy także dla państwa. Well, it's coming on to 13 years together, babe. I pray that it's a luck, a lucky, lucky number. And although I know I've brought you joy and happiness, babe, I've also been a fuck for country, source for anger. Girls, it's all a part of the game. Yeah, it's all a part of the symphony. And I pray that your face is the last I see. The

Jan Brzechwa, Akademia Pana Kleksa. Muzyka Andrzej Korzyński. A jeszcze dziś dla dorosłych, tym razem już kolejny fragment Pod słońcem Julii Fiedorczuk, to około 11.45, oraz potem dla nieco starszych dzieci Banda Michałka, to około 13.45. Zapraszamy do słuchania naszych powieści w Trójce. Sleep twitch. My papillon, feel love when it's gone. It kicks like a sleep twitch. I've seen the life you wish to leave. But when it kicks like a sleep twitch, you will choke, choke on the air you try to breathe. But it kicks like a sleep twitch. Editors i Papillon. Dziękuję bardzo za Państwa maile. Pani Alicji na przykład za jej pomysł na spędzanie wolnego, jeśli Państwo taki mają, wolnego czasu. Pani Alicja, podpisana także jako falko fanka Ruda Zouza, pisze, że serdecznie wszystkim poleca podglądanie online życia sokołów wędrownych. 15 gniazd w całej Polsce, Warszawa, Gdańsk, Gdynia, Płock, Toruń i wiele innych. Zajęcie zarówno ciekawe, jak i emocjonujące, a także głęboko

To Ptasiek i Anita Lipnicka. Przypadkiem, nie przypadkiem w temacie sokołów wędrownych. No to teraz do świata filmu przechodzimy, proszę Państwa. Aktorski debiut Mai Pankiewicz doceniło już jury ubiegłorocznego festiwalu Młodzi i Film w Koszalinie. Aktorka zagrała główną rolę w niepokojącym, choć i podszytym specyficznym humorem w filmie Piotra Adamskiego Eastern. A z Mają Pankiewicz rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Debiut oczywiście w takiej dużej, pierwszoplanowej roli, no ale przecież troszeczkę już tych doświadczeń filmowych wcześniej zebrałaś. Zagrałam główną rolę w serialu Szóstka Kingi Dębskiej i to też się jedno z drugim zbiegło w czasie i to też było dla mnie wspaniałe, cudowne doświadczenie. I wcześniej zrobiłam 30 z Kubą Piątkiem pod tytułem User, z którym zjeździliśmy też świat i różne festiwale i to była taka moja pierwsza przygoda większa filmowa. No ale jeszcze był wasz filmowy dyplom przecież z Łódzkiej Szkoły Filmowej, czyli Kryształowa Dziewczyna. No tak, był. To już odległe wspomnienie, tak? Tak, dawno i mało. No tak, praca zbiorowa. Wróćmy do Eastern. Jak ty przyjęłaś scenariusz i całą tą historię dziwną? Bo to jest taki film już kilkukrotnie przez krytyków porównywany, właściwie określany mianem właśnie nietypowego, jeśli chodzi o polską kinematografię, jeżeli już to wywołującego skojarzenia z kinem choćby Yorgosa Lanthimosa, czyli jednak szczególnym. Tak, dla mnie było gdzieś bardzo interesujące to, że on wszystko widział w obrazach. I tam pamiętam, że te dialogi do ostatniego momentu, które były zapisane w scenariuszu, nie były pewne. Mówisz o Piotrze Adamskim. Tak, bo Piotrek bardzo chciał tymi scenami dialogowymi elastycznie z nami jakoś to dopracować i żeby te dialogi były nasze przede wszystkim. Więc to, co było dla mnie bardzo imponujące, dzięki temu, że Piotrek jest artystą wizualnym i z tej dziedziny się wywodzi, to te obrazy były silnym nośnikiem treści i bardzo dużo opowiadały o tym świecie. Pamiętam, że pojeździliśmy sobie po lokacjach przed planem. Ja miałam okazję zobaczyć kawałek tego świata, zanim weszliśmy na plan i to było dla mnie super doświadczenie. Najtrudniejsze i najdziwniejsze było dla mnie pogodzenie się z tym, że śmierć dla bohaterów Easternu jest rzeczą naturalną. To znaczy, że ona jest elementem tak często się pojawiającym w życiu i życiu codziennym i że ten honor tę śmierć usprawiedliwia i że oni tej śmierci nie przeżywają tak emocjonalnie, jak mnie się to kojarzy, czy jak jest w naszej rzeczywistości to funkcjonuje. I to było dla mnie może najtrudniejsze do wyobrażenia sobie, że ta śmierć jest tak powszechna i tak bliska cały czas. Użyłaś tutaj takiego sformułowania nasza rzeczywistość. No właśnie, jak podeszłaś do kwestii rzeczywistości realizmu w tym filmie, bo on jest tyleż realistyczny, co i zupełnie z innego świata. Tak, zastanawiałam się długo, też o tym rozmawialiśmy, czy to jest wycinek rzeczywistości, czy cały świat tak wygląda, czy to jest po prostu takie właśnie dziwne, pokręcone osiedle, które się bawi w ten sposób i ma swoje zasady. Czy jakaś futurystyczna lekkowizja? Ale to, z jaką precyzją i z jaką pewnością Piotrek opowiadał o tym świecie, gdzieś nadało temu po prostu uniwersalny charakter. I że jest to jakiegoś rodzaju, nie wiem, przestroga, nie wiem, alternatywny obraz naszej rzeczywistości. W pewnych jego fragmentach można się tam tego doszukać i jakaś taka przerażająca wizja, do czego może to prowadzić. Ten patriarchat, jakaś taka nienawiść, zacietrzewienie w zemście, nie? W jakimś takim dopięciu swego, tej determinacji, w słuszności tego, że ta nasza tradycja i ten nasz system jest najważniejszy, jest ważniejszy niż drugi człowiek. Z Mają Pankiewicz rozmawiał Ryszard Jaźwiński.